αγαπημένα φαίνονται τσάκαρα μακαρα φως και ρε που την παρπάτησαν τους χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Τσάπου το σούσμαν το σερκόν τσάκαρα μακαρα φως και ρε τσάπου το λύσμαν τους χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Χαϊδε πουλί μου τσερκούμε τσ' αγκαλιά αγκαλιά πέφτουμε. Όσους καμούς με ποτίσες τσάκαρα μακαρα φως και ρε που φάες να γελούσι χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Τσε να κουντε σώσουν άτρον τσάκαρα μακαρα φως και ρε που πάνω σου να ζούσι χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Χαϊδε πουλί μου τσερκούμε τσ' αγκαλιά αγκαλιά πέφτουμε. Μελαχρινήν αγάπησα τσάκαρα μακαρα φως και ρε με δυο γλυκιά ματούδια χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Με μαγούλα σαν τη ροδιά τσάκαρα μακαρα φως και ρε και καστανά μαλλούδια χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Χαϊδε πουλί μου τσερκούμε τ' αγκαλιά αγκαλιά πέφτουμε. Αναρρωστήσω τσάκαρα μακαρα φως και ρε κόρη που πάνω δυο μου χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Περκύξε δι το μνήμα σου τσάκαρα μακαρα φως και ρε πρίχου βγει το δικό μου χαϊδε πουλί μου τσερκούμε. Χαϊδε πουλί.